MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Co najmniej 3 osoby zginęły w ataku rosyjskich dronów na miasta Charków i Sumy. Oddanie Krymu i niewstępowanie do NATO to niektóre warunki Putina wobec Ukrainy. Dziś rozmowę Zełenski-Trump w Waszyngtonie. Wkrótce powrót do nauki. W Bełchatowie policja i straż miejska sprawdzały infrastrukturę wokół szkół. Rosjanie w nocy zaatakowali Charków i Sumy. Użyli dronów i rakiet balistycznych. Są ofiary. Rosyjskie ataki na Ukrainę nie ustają mimo rozmów o pokoju prowadzonych z Moskwą za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków było atakowane w ostatnich godzinach dwukrotnie. W nocy Rosjanie uderzyli za pomocą rakiet balistycznych, raniąc 11 osób. Nad ranem w wyniku ataków szachidów na bloki mieszkalne zginęło 3 cywilów, w tym roczne dziecko, a 17 osób zostało rannych. W nocy wybuchy słychać też było w Sumach. Tam także Rosjanie użyli rakiet i dronów. Charków i Sumy to stolice dwóch położonych przy granicy z Rosją ukraińskich obwodów, które Rosjanie atakują także na lądzie i okupują część ich terytoriów. Wycofanie się z tych obwodów w zamian za oddanie przez Ukraińców całości Donbasu jest częścią rosyjskich ultimatów, które Putin przedstawił w piątek Donaldowi Trumpowi na Alasce. Dziś z kolei w Waszyngtonie z amerykańskim prezydentem rozmawiać będzie Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkają się dziś w Białym Domu. W rozmowach będą uczestniczyli europejscy liderzy. Donald Trump zapowiedział, że przekaże Wołodymyrowi Zełenskiemu, iż musi zgodzić się na niektóre warunki Rosji. Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu w niedzielę przed kluczowymi rozmowami z prezydentem USA Donaldem Trumpem, wyrażając przekonanie, że Ukraina uzyska gwarancję bezpieczeństwa przy wsparciu europejskich przywódców. Jestem wdzięczny za zaproszenie, napisał na portalu X. Rozpocznie się od rozmów prezydenta Ukrainy z Donaldem Trumpem, zanim Trump spotka się z europejskimi przywódcami. Stronę amerykańską ma również reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio. Konsekwencją braku porozumienia z Rosją może być przedłużenie sankcji oraz nałożenie nowych. Jednak najważniejsze, co teraz chcemy zrobić, to zakończyć wojnę. Musimy skorzystać z każdej możliwości, jaką mamy, aby osiągnąć pokój. Musimy być otwarci na rozmowy, aby osiągnąć kompromis, mówi przed dzisiejszymi rozmowami Marco Rubio. W przeddzień niezwykle ważnych rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i liczną delegacją europejskich przywódców, prezydent Donald Trump w niedzielę zapowiedział przesłanie, jakie przekaże gościom Białym Domu. Zełenski musi zgodzić się na niektóre warunki Rosji, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Dalszą pomoc militarną i finansową dla Ukrainy zapowiadają przywódcy państw tzw. koalicji We wczorajszej wideokonferencji uczestniczyli przedstawiciele 33 krajów. Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że Ukraina musi otrzymać od Donalda Trumpa gwarancję bezpieczeństwa. Unia oczekuje, że będą one miały charakter podobny do artykułu 5 NATO. Ursula von der Leyen zapowiedziała również 19. pakiet sankcji wobec Rosji, który ma zostać przyjęty na początku września. Wiemy, że sankcje są skuteczne. Zablokowane aktywa Rosji już wykorzystaliśmy dla dobra Ukrainy i będziemy nadal wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną, aby skłonić prezydenta Putina do negocjacji. Wszyscy uczestnicy rozmów byli zgodni co do tego, że należy wywierać presję na Rosję, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jest głębokie przekonanie wśród uczestników tego zgromadzenia, że trzeba pamiętać, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą tej agresji i kto w pierwszej mierze potrzebuje wsparcia, a na kogo trzeba wywierać presję. W spotkaniu w Białym Domu mają uczestniczyć szefowa Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, kanclerz Niemiec, prezydent Francji, premier Włoch i prezydent Finlandii. Wracamy do kraju. W Bełchatowie sprawdzano infrastrukturę w pobliżu szkół. Wspólnie z miastem działania prowadziła policja i straż miejska. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych. Podczas kontroli zwracano uwagę na oznakowanie jezdni i przejść dla pieszych, czy jest ono prawidłowe i widoczne. Sprawdzano także oświetlenie w rejonie placówek. Jak się okazało, w okolicach szkół i przedszkoli jest bezpiecznie. W kilku miejscach konieczne będzie wprowadzenie drobnych poprawek. Chodzi na przykład o przycięcie drzew lub wymianę znaków poziomych czy pionowych, mówi aspirant Justyna Droszcz z bełchatowskiej policji. Takie wspólne kontrole odbywają się cyklicznie, kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego, po to, aby ujawnione nieprawidłowości nieprawidłowości można było wyeliminować i 1 września dzieci z bełchatowskich przedszkoli i szkół mogły spokojnie i bezpiecznie rozpocząć naukę. Istotna zmiana nastąpi przy szkole podstawowej numer 8, gdzie droga przy placówce będzie jednokierunkowa. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. W szkołach powoli dobiegają końca remonty, aby wszystko było gotowe do 1 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 1 września w tym roku to zdaje się poniedziałek, więc łatwo zapamiętać. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od świetnych wieści tenisowych. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W półfinale Polka nieco w półtorej godziny pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 7-5 i 6-3. Jak najbardziej to był jeden z lepszych meczów tego sezonu. W pierwszym secie grała naprawdę świetnie i przełamała mnie, ale starałam się po prostu wykorzystać szanse, które dostałam, bo wiedziałam, że ciężko jej będzie utrzymać taki poziom gry przez cały mecz. W finale Świątek zagra z filigranową i świetnie biegającą po korcie Jasmine Paolini. Włoszka o polskich korzeniach wyeliminowała Kudermietową, a wcześniej Krejcikową. W finale męskim w Cincinnati pojedynek na szczycie. Jedynka ATP Jannik Sinner zagra z dwójką, Carlosem Alcarazem. To dziś o 21:00. Dziś też w Nowym Jorku rozpoczynają się kwalifikacje do US Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Włoszką Giorgią Pedone. Linda Klimowicowa zagra z Rosjanką Aliną Kornejewą, a Katarzyna Kawa z Amerykanką Claire Liu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy w Winston-Salem po zwycięstwie z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym 7-6 i 6-4. Kolejny rywal to Portugalczyk Nuno Borges. Piłka nożna. Na zakończenie 5. kolejki Ekstraklasy niemoc Legii Warszawa w Płocku i zwycięstwo lidera tabeli Wisły 1-0. Pogoń Szczecin przegrała z Górnikiem Zabrze 0-3. Brukbet Termalika Nieciecza uległ Rakowowi Częstochowa 2-3. Na Wyspach ruszyła Premier League. Manchester United na dzień dobry przegrał z Arsenalem 0-1. Nottingham Forest Brentford 3-1. Chelsea zremisowała bezbramkowo z Crystal Palace. W letnim Grand Prix w Wiśle w skokach narciarskich powiało optymizmem. W sobotę wygrał Maciej Kot, a wczoraj tuż za podium Piotr Żyła, 5. Kamil Stoch, 8. Kot, 11. Dawid Kubacki, 12. Aleksander Zniszczo. Wygrał Niklas Bachlinger z Austrii. Mistrzostwa Europy w koszykówce tuż. Reprezentacja Polski mężczyzn szlifuje formę, a podobno z porażek wyciąga się więcej wniosków niż z wygranych. Zatem mamy świetną okazję. Polska-Finlandia 88-97. Dla uspokojenia mecz w Sosnowcu miał charakter towarzyski. Rewanż za 3 dni w Helsinkach. A sport w Trójce już za godzinę. A dziś wieczorem zagra Everton w Premier League. Co łatwo poznać, Darku, po moim stroju. A, właśnie, nie poznałem. Everton. Fajna, The Toffees. Oryginalna. Oczywiście, że tak. Za oknem na Myśliwieckiej jakby szaro, co zapowiada nieco mniej upalny dzień. I tak będzie. Dziś w większości kraju 20 kilka stopni Celsjusza, najcieplej w okolicach Szczecina do 25. Ewentualnie popadać może na północnym wschodzie kraju i w centrum. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Bosch. Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2847. Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. I przypominamy problem, który pojawił się kilkanaście minut temu. Za 2 tygodnie mam wesele i moja partnerka powiedziała, że prawdopodobnie ze mną nie pójdzie. Co ja mam robić? Czy mam na to wesele iść, czy nie? Więc tak, proszę pana. Przed chwilą taki pan dzwonił miły, że nie ma z kim iść na wesele. Jako osoba towarzysząca to ja się mogę przejść. Jak co, to jestem tutaj, czekam na propozycję. Miłego. I jakby co? Jest 7:14, a co w porannej audycji przed 8:00 mamy jeszcze dla Państwa? Porozmawiamy o Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha. I nie, to nie są kwestie motoryzacyjne. Powiemy o rozmowach dotyczących ewentualnego pokoju za naszą wschodnią granicą. Czy pokój faktycznie jest bliżej? O tym po 7:30. Będzie też piosenka do wyjaśnienia, ale teraz piosenka dnia. To najnowsza propozycja Vito Bambino. 20. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja. Ulubiona moja, ulubiona. Yeah. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, to Vito Bambino i 20, czyli piosenka dnia w Trójce. A w audycji porannej witam Roberta Wilczka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Robercie, rusza Akademia Wsparcia Rozwoju Malucha. To projekt stworzony przez Unię Europejską, zlecony przez Ministerstwo Rodziny. Standard nauczania i opieki w żłobkach ma być taki sam w całym kraju. Teoretycznie wszystko jasne, ale czym jest ten projekt w praktyce? Projekt Akademia Wsparcia to odpowiedź trochę na standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku. I tak naprawdę Akademia Wsparcia to projekt, który ma pomóc zarówno żłobkom, klubom dziecięcym, instytucjom opieki nad dziećmi oraz jednostkom samorządu terytorialnego, ma pomóc wdrożyć te standardy. Tak, żeby w każdej placówce w Polsce, czy to w małej miejscowości, czy w dużej, żeby ten standard opieki nad dziećmi był taki sam. Czyli dziś nie jest? Dziś nie jest, jeszcze nie. Jak to się objawia? Generalnie widzimy w ten sposób, że na przykład współpraca z rodzicami, taki konkretny przykład, współpraca z rodzicami w żłobku X może wyglądać troszeczkę inaczej niż w żłobku Y. Kwestie na przykład organizacji pracy personelu. Dzisiaj w każdym żłobku czy w każdej instytucji opieki nad dziećmi one wyglądają inaczej. Natomiast standaryzacja, jak sama nazwa mówi, chodzi o to, żeby w każdym żłobku te wszystkie standardy, o których mówi rozporządzenie, były na tym samym poziomie. I tak również chodzi o to, żeby rodzic, który powierza dziecko do placówki, wiedział, że w Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu ten standard będzie jednakowy. Żeby mniej było tego przeszukiwania internetu i opinii na temat poszczególnych żłobków na przykład. Tak, dokładnie. Standardy właśnie jakby wymuszają, a w takim pozytywnym wymiarze wymuszają i wdrażają pewne rozwiązania, które ujednolicą system funkcjonowania i zarządzania z instytucjami opieki. Więc to, co pan powiedział, to jest dokładnie tak, że my powierzając dziecko do żłobka w Łodzi, w Krakowie, w Poznaniu, wiemy, jaki ten standard będzie. Nie musimy już siedzieć i szukać w internecie. Wchodzę na stronę Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha i tu przede wszystkim widzę dużo propozycji różnych warsztatów, spotkań skierowanych także do samorządów. Tak, bo ten projekt, i to warto powiedzieć, to jest w ogóle projekt Akademii Wsparcia, który my jako też stowarzyszenie realizujemy dzięki Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest świetny projekt, który tak naprawdę jest uzupełnieniem zaleceń Unii Europejskiej i on nie tylko jest dedykowany dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla trzech, czyli żłobki, kluby dziecięce, instytucje dziennego opiekuna, ale również dla samorządów. I to się często o tym zapomina. Często, mówię z uśmiechem, samorządy nawet nie wiedzą o tym, że ten projekt jest dla nich. Natomiast w ramach tego projektu Akademia Wsparcia, bo tych Akademii Wsparcia jest w każdym województwie, jest wojewódzki lider Akademii Wsparcia i Akademia Wsparcia daje bezpłatne szkolenia, kursy, coaching, mentoring, superwizję. To wszystko oczywiście bezpłatne dzięki Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale to wszystko właśnie po to, żeby wprowadzić dosyć płynnie i łatwo standardy, żeby placówki nie miały problemów. Że nagle 1 stycznia jest problem. Dokładnie tak. Mówimy o Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha, o tym projekcie, ale niejako łączy się z tym także kwestia tych białych plam, o których... Często mówiło się w mediach, choć teraz ministerstwo akurat odpowiada, że zmniejszono liczbę tak zwanych białych plam, czyli miejsc województw, powiatów, gmin, w których nie ma żłobków lub jest ich za mało. W nieco ponad 1,5 roku z mapy Polski zniknęło 235 gmin bez dostępu do publicznych żłobków. To są słowa ministerstwa. No ministerstwo się chwali, wiadomo. A jak jest pod tym względem tak w praktyce, tak naprawdę? Jest tak, jak pan mówi, rzeczywiście ministerstwo się chwali, ale tutaj myślę, że to jest świetny wynik resortu rodziny. Rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 19 miesięcy liczba białych plam, czyli takich miejsc, gdzie w Polsce nie było żadnej opieki instytucjonalnej, czyli ani dziennego opiekuna, ani żadnego klubiku, ani żłobka, było 1105. W chwili obecnej jest to 870, czyli rzeczywiście zniknęło 230 białych plam, a to jest dopiero początek. My, jakby urzędy wojewódzkie nadal podpisują umowy z samorządami, z instytucjami prywatnymi, które tworzą formy opieki instytucjonalnej, więc rzeczywiście widać, że tych gmin, gdzie nie ma żadnej formy opieki, jest coraz mniej. I to bardzo dobrze, bo to jest, tak naprawdę chodzi o te równe szanse dla każdego dzieciaczka. Ale to się równomiernie rozkłada, jeśli chodzi o cały kraj, czy na przykład na Mazowszu tych żłobków przybywa i rzeczywiście liczby są dobre, ale gdzieś indziej w innym województwie nadal jest problem. Tak, absolutnie jest tak, jak pan mówi, są regiony w Polsce, gdzie samorządowcy zastanawiają się dosyć dłużej niż w innych częściach Polski. Natomiast rzeczywiście na Mazowszu mamy nadal 123 gminy bez żadnej formy opieki. To jest dużo, jak na Mazowsze. Ale dla przykładu na Podkarpaciu jest 50. W Kujawsko-Pomorskim 36. Więc widać, że to się zmienia dynamicznie. Cały czas jesteśmy też w procesie podpisywania umów i jakby tworzenia nowych tych form opieki instytucjonalnej. Więc to się bardzo dynamicznie i szybko zmienia. Czyli uczulamy samorządy w tej kwestii i także w kwestii Akademii Wsparcia Rozwoju

wyskoczysz do Carrefoura? Jasne, mają pachnącą promkę. Gama produktów marki Lenor w promocji drugi 90% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 31 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy świeże udo lub podudzie z kurczaka z Lady kilogram jedynie 6,99, 3 kilo na osobę. A słodkie i soczyste brzoskwinie tylko 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Halo, tu Mediamarkt. A to? To znak, że wjeżdżamy do szkoły na pełnej. Wiadomo. Z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal. Mediamarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. A jaki jest samochód twoich marzeń? Taki, co wie, gdzie się jeździ po przygody. I taki duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. To był wyjątkowo tragiczny, długi weekend na polskich drogach. W wypadkach zginęły 34 osoby, tak wynika z policyjnych danych. W ciągu ostatniej doby zatrzymano ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Najczęstsze przyczyny tragedii to nadmierna prędkość, niezachowanie odległości i wymuszanie pierwszeństwa. Prezydent Ukrainy spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozpoczną się o 19:00 naszego czasu. Według nieoficjalnych informacji Wołodymyr Zełenski spotka się z europejskimi przywódcami wcześniej. Liderzy mają omówić rezultaty rozmów na Alasce. Chodzi m.in. o rosyjską propozycję zawieszenia broni za oddanie kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Propozycję tę poparł prezydent USA, rezygnując z żądania bezwarunkowego rozejmu. W trakcie wczorajszego spotkania koalicji chętnych na rzecz Ukrainy szef MSZ Radosław Sikorski podkreślał, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. A teraz serwis ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami duże zmiany w sklepach i na zakupach już od 1 października. Za półtora miesiąca zacznie obowiązywać system kaucyjny. Oznaczone opakowania będą objęte zwrotną kaucją. To nie będzie znaczyło, że wszystkie opakowania będą objęte systemem kaucyjnym. Ten system będzie ruszał stopniowo. Dzięki temu systemowi mniej surowców pierwotnych będziemy zużywać, czyli oszczędzamy zasoby naszej planety, emitujemy mniej CO2. Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Obowiązek przyjmowania opakowań do skupu będą miały sklepy większe niż 200 metrów kwadratowych, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie systemkaucyjny.gov.pl. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do pilotażu skróconego czasu pracy. Maksymalnie mogą dostać 1 000 000 zł. To może być okazja dla firm, którym brakuje zamówień, komentuje główny ekonomista pracodawców RP Kamil Sobolewski. Według szybkiego monitoringu Narodowego Banku Polskiego dzisiaj bariera popytu jest jedną z największych barier, jaką zgłaszają przedsiębiorcy, więc być może jest to fajny pomysł dla niektórych firm, gdzie nie ma zamówień, żeby zamiast wymagać od ludzi pracy, na którą nie ma w tej chwili zapotrzebowania, zapłacić im tyle samo, ale nie z własnej kieszeni, tylko z kieszeni państwa. Program skróconego czasu pracy zakłada pracę 4 dni w tygodniu albo 5, ale po 6 godzin dziennie. Pracodawcy na złożenie wniosku o udział w pilotażu mają czas do 15 września. Testowanie skróconego czasu pracy ma trwać przez cały przyszły rok, od stycznia do grudnia. Coraz więcej osób oszczędza na emeryturę. Jak podaje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w zeszłym roku w systemie było już prawie 21 miliardów osób. milionów osób. Wyraźny wzrost odnotowały rachunki IKE i IKZE, których atrakcyjność podnoszą m.in. zachęty podatkowe. Między innymi o tym porozmawiamy za niecałe 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Będzie też o podziale na Polskę A i B, na ile jest aktualne. A moim gościem będzie dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku i wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A zatem do usłyszenia. Słońce jakby zaczęło wyglądać zza chmur tu u nas przy Myśliwieckiej. No, dziś raczej słońca należy się spodziewać. Chmury i deszcz możliwe na północnym wschodzie i w centrum, ale generalnie ma być słonecznie i ciepło, choć nie upalnie. W górach i nad samym morzem prawie 20 stopni, w większości kraju nieco powyżej 20, a najcieplej w okolicach Szczecina 25. Ja dziś na niebiesko, bo Everton wieczorem gra pierwszy mecz sezonu w Premier League. A tu taka wiadomość. Ja z krótkim przesłaniem dla pana redaktora w języku obcym. Liverpool is red. A, to się okaże. Everton ma nowy stadion, zrobił mocne transfery, szykuje się... Solidne 12 miejsce, wiem. Często komentują państwo piosenki dnia w Trójce, ale czasami się to zdarza. Przed chwilą leciało nagranie, nowe nagranie Vito Bambino. Nastawiłem się na jakiś fajny włoski hit, A tu się okazało, że po polsku, bo ja tak Drupiego jeszcze pamiętam, i ja mam taką propozycję, czy ten pan nie mógłby się nazywać na przykład Witek Gramofon. Także pozdrawiam, panie redaktorze, i dziękuję bardzo. Skoro Vito Bambino, to może Witek Maluch? I od razu by sobie skorzystał z Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha, o której przypominamy samorządowcom. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki za 22 minuty 8 i zaglądamy do spraw międzynarodowych. Trump mówi Putinem. Taki tytuł przeczytałem na portalu Rzeczpospolitej. Michał Strzałkowski w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. No, Trump mówi Putinem, Michale, to nie jest tytuł, który zwiastuje dobre informacje, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego spotkania Trumpa z Zełenskim. No tak, i po tym, że w piątek spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem, a Trump ma taką tendencję, aby mówić tym, z kim ostatnio rozmawiał, i to by sugerowało, biorąc pod uwagę jego wypowiedzi z weekendu, że nasłuchał się od Putina różnych opinii o wojnie na Ukrainie. No i w jakimś sensie nimi się kieruje, myśląc o tym, jak doprowadzić do końca tej wojny, bo Donald Trump oświadczył przed dzisiejszym spotkaniem z Władimirem Zełenskim w Białym Domu, że nie ma mowy o tym, aby Ukraina odzyskała Krym, że będą i inne potrzebne ustępstwa terytorialne. No, zapewne miał na myśli Donbas. Co do gwarancji bezpieczeństwa, powiedział, że nie ma mowy o tym, aby Ukraina kiedykolwiek przystąpiła do NATO. Współpracownicy Trumpa proponują Ukrainie gwarancje podobne do tych z artykułu 5, czyli tego artykułu w traktacie określającym NATO, który mówi o wspólnej obronie. Ale to nie do końca wiadomo, jak miałoby być to zorganizowane, na jakich zasadach stosowane, więc na Ukrainie jest, jak się posłucha, co mówią tamtejsze media, tamtejsi komentatorzy, bardzo duży sceptycyzm co do takiej obietnicy, że ona mogłaby zostać po prostu obietnicą bez pokrycia, takim pustosłowiem. Amerykanie wydają się być zadowoleni z tego, co działo się na Alasce, choć Putin nie ustąpił w żadnej mierze, niczego nie obiecał, pozostał przy swoim. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w wywiadzie dla telewizji ABC News, no tak jak mówiłem, był zadowolony i mówił tak. Zrobiliśmy postęp, bo ustaliliśmy potencjalne obszary porozumienia, ale pozostają ogromne obszary, co do których nie ma zgody. Nie jesteśmy jeszcze blisko porozumienia pokojowego. Nie jesteśmy od niego o włos, ale wierzę, że zrobiliśmy ku niemu krok. Nie wiemy dokładnie, o czym prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji na Alasce rozmawiali. Konferencja prasowa, trudno ją nawet nazwać konferencją prasową, takie krótkie oświadczenia, 6-minutowe Putina, 3-minutowe Trumpa, znamy, bardzo ogólnikowe. Więc Władimir Zełenski przed wizytą w Białym Domu, a on już jest na miejscu w Stanach Zjednoczonych, mówił tak. Przede wszystkim wciąż nie wiem, o czym dokładnie prezydent Trump rozmawiał z Putinem. Chcę, aby prezydent Trump przedstawił mi szczegóły, a potem przedstawił je przywódcom europejskim. To, że pojawiła się kwestia gwarancji, jest o wiele ważniejsze dla mnie niż dla Putina, ponieważ ja w żadne obietnice Putina nie wierzę. Moim zdaniem najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia. Sami sobie wtedy zapewnimy gwarancję. To silna armia, co może dać tylko Ukraina. Agencja Reutera jednak dotarła do tego, jakie propozycje Rosja złożyła Stanom Zjednoczonym na Alasce. I według tych propozycji Ukraina miałaby mieć małą armię i w ogóle być takim krajem zdemilitaryzowanym, więc to też nie wygląda dla Ukrainy najlepiej. Władimir Zełenski spotka się dziś z Donaldem Trumpem, właściwie to będzie takie spotkanie dwóch delegacji, amerykańskiej i ukraińskiej, a potem będzie kolejne spotkanie, być może także roboczy lunch, w którym wezmą udział także europejscy przywódcy, którzy także wybierają się do Waszyngtonu. Ma być tam na miejscu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. No i oni mają wspierać tam Władimira Zełenskiego, o czym wspomniana już wcześniej Ursula von der Leyen mówiła wczoraj w Brukseli po spotkaniu z Władimirem Zełenskim. With regards to any territorial questions in Ukraine. Jeśli chodzi o dotyczące Ukrainy kwestie terytorialne, to nasze stanowisko jest jasne. Granic państw nie można zmieniać siłą. W tej sprawie decyzję może podjąć tylko Ukraina, a raczej sami Ukraińcy. Nie można o tym decydować bez Ukrainy przy stole rozmów. Są też duże nadzieje, że po dzisiejszym spotkaniu w Białym Domu Europejczycy trochę będą Wołodymyra Zełenskiego obstawiać, żeby Amerykanie nie mieli aż takiej dużej możliwości nacisku na ukraińskiego prezydenta, ale są nadzieje, że po tym spotkaniu być może będzie więcej informacji o możliwym spotkaniu trójstronnym, czyli spotkaniu Zełenskiego, Trumpa i Putina, czyli spotkaniu ukraińsko-amerykańsko-rosyjskim. I to byłoby spotkanie, które mogłoby przynieść już jakieś porozumienie czy zawieszenie broni, choć teraz więcej mówi się o pokoju niż o zawieszeniu broni. No ale tu musimy poczekać na te dzisiejsze spotkania. Nie ma też żadnych informacji, aby ktokolwiek reprezentował Polskę na dzisiejszych spotkaniach w Białym Domu. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz powiedział dziś rano polskiej agencji prasowej, że prezydent Nawrocki, cytuję, skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do wizyty w Stanach Zjednoczonych, która ma być 3 września i do spotkania z Donaldem Trumpem, które ma się odbyć wówczas. No tak powiedział, między wierszami można chyba zrozumieć, że prezydent Karol Nawrocki dziś się do Waszyngtonu nie wybiera. No ale oficjalnie żadnych informacji w tej sprawie nie ma. Michale, o której godzinie spodziewać się jakichś informacji z tych dzisiejszych spotkań? Wiemy, że jest różnica czasowa między Polską a Waszyngtonem. No musimy poczekać do popołudnia. Nie wiadomo jeszcze do końca, ile tych spotkań będzie. Mówi się o tym, to też jeszcze jest informacja nieoficjalna, niepotwierdzona, tylko informują o tym media, między innymi agencja Reutera, że jeszcze przed tym spotkaniem w Białym Domu miałaby być jakaś ukraińsko-europejska narada, ale już w Waszyngtonie na miejscu. Potem właśnie to spotkanie ukraińsko-amerykańskie, czyli dwóch delegacji. Potem jeszcze spotkanie w szerszym gronie. Czyli i raczej roboczy lunch. Pewnie wieczór, choć jeśli to się wszystko szybko rozegra, no to może popołudnie, ale jest to różnica czasu, to nie jest tak, że to się wszystko zacznie za chwilę. Jeszcze jest w Waszyngtonie noc. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Spotkaliśmy się na plaży. Chodziliśmy po swych śladach. Nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Za 13 minut będzie 8. Niecałą godzinę temu na antenie Trójki mogli Państwo usłyszeć wiceszefa działu przeciwdziałania dezinformacji w Demagogu. A 13 minut po 8 inny przedstawiciel Demagoga pojawi się w Trójce i będzie rozmówcą Agnieszki Szydłowskiej. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, a co więcej ciekawie się ułożyło, bo także szef, wiceszef działu, ale fact-checkingu politycznego, Adam Maternik. Rzeczywiście Piotr Łodej w swoim cyklu News albo Fake News bardzo często korzysta z pracy analityków Demagoga.